ये मंत्र पाठ जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमेन धंसागिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः कवश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम के पास से हम इसको पुनः आरंभ किए हैं। कुछ कारणवश जो है कुछ दिन तक पाठ बंद हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हमने नि श्री दृशुभ्य कर्तृ चंग यहाँ तक पढ़ा दिया था हमने, अनंत जी ने कहा है। अब आगे जो है तीसरा अध्याय पहला पाद का 49 नंबर 49 जो सूत्र है, इस पर विचार करेंगे, इसको पढ़ेंगे। विभाषा धेष व्योह, ये सूत्र है। विभाषा धेष व्योह, विभाषा धेष व्योह। तो विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और धेष व्योह इकारांत पुमलिंग धेष धेट्स्वी शब्द धेट्स्वी, धेट धातु है अश्वी धातु है, टू अस्सी गति बुद्धो, धेट्स्वी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, धेट्स्वियो हो। पासलेपन जी सुन रहे हैं कि नहीं? तो हाँ, तो सूत्र निकाले हुए है ना। हाँ, तो विभाषा धेट्स्वियो हो, तो इकारांत पुमलिंग धेट श्वी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। विभक्ति हो गया समास, अब करना है धेट व्योह में समास है। धेट च श्विश्च इति धेट श्वी तयोह धेट व्योह इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें इसके ऊपर जो निश्री दृशुभ्य कर्तृ चंग है, इससे चंग की अनुवृत्ति आ रही है, और श्लेषित जो है उससे श्लेह की अनुवृत्ति आ रही है। श्लेषित जो 3144 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पाद का 44 नंबर जो सूत्र है, इससे जो है स्लेह की अनुवृत्ति आ रही है। और त्रिलुंगी 3143 नंबर 43 नंबर सूत्र है, उससे लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। और ये जो है धातु कर्म धातो हो कर्मण समान कर्तिका दीक्षायां वा, ये जो है इससे धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभियारे यंग, ये धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभियारे यंग तीन एक 22 नंबर सूत्र है। इससे धातो की अनुवृत्ति आ रही है, इससे धातो की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके बाद जो है कर्तरी जो है, कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है। नी श्री दृश्रुभ्य कर्तरी चंग जो 3148 नंबर सूत्र, इसके ऊपर जो है इसे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। तो हमारे सामने कर्तरी चंग स्लेह लुंगी और धातु कितने पद की अनुवृत्ति आई, इसका जब अर्थ करेंगे तो उस पंचमी विभक्ति को पहले ले आइएगा। धातु जो है पंचमी है, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति का विपरिणाम हो जाता है। तो यहां पर धेठ व्योह जो है, धेठ और जो श्री धातु है, इनके संबंधी जो चली है, इसलिए यहां पर पंचमी विभक्ति कर दीजिए। देश भी वो षष्ठी है तो उसके संबंधी जो चली, ऐसा अर्थ हो जाएगा। देश भी संबंधी न चले स्थाने विभाषा चंग आदेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। यदि अर्थ मने विभक्ति नहीं भी बदलते हैं तो देश भी हो धात्वो हो, ऐसा षष्ठी में ही अर्थ कीजिए, तो देखा धेश व्यो धात्वो हो संबंधिनः स्लेहे प्रत्यस्य स्थाने विभाषा संगादेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। मतलब धेट और श्री धातु के जो संबंधी जो स्ली है, अन्य के स्ली नहीं, धेट से संबंधित और श्री से संबंधित, तो धेट और श्री से संबंधित जो श्ली है प्रत्यय, उसके स्थान में विभाषा विकल्प करके चंग आदेश होता है कर्तावाची साधातु परे रहते, सॉरी कर्तावाची लुंग के परे रहते। और इसको अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, इसके आधार पर यदि देश में को अर्थ करते समय जो है आप पंचमी कर दीजिए तो हो जाएगा धेट श्री इतेताभ्याम धातुभ्याम, भेट पाने है, पान अर्थ में है, भेट पाने पीने अर्थ में, तो भेट पाने टूस्वी गति वृद्धियो हो, टूस्वी जो धातु है गति और वृद्धि अर्थ में है, तो भेट पाने टूस्वी गति वृद्धियो हो इतेताभ्याम धातुभ्याम उत्तरस्य स्ले स्थाने विभाषा चंग आदेशो भवति कर्तृवाचनी लुंगी परतः। कर्तावाची लुंग परे हो तो भेट पाने और टूस्वी गति धातु गति वृद्धियों इन धातुओं से उत्तर चली के स्थान में चंग आदेश हो जाता है। तो उदाहरण दिया है अदधत धात अधासीत, ये धेट धातु का है, अदधत अधात अधासीत, और श्री का है अशिष्वियत अश्वत अश्वयीत, ये दिया है। तो इस पर चलिए थोड़ा विचार करते हैं। जैसे अदधत ये धातु है, सॉरी अदधत ये रूप है लुंग का, तो जिस पक्ष में चंग होगा उस चंग पर पहले विचारते हैं। चंग पर अदधत चंग करेंगे तो अदधत बनेगा। तो देखिए धेट धातु है और आदेश उपदेश क्षति पहले पढ़ाया हुआ हूं, आगे छठे अध्याय के प्रथम पाद में आएगा कि एजंत जो धातु उस पर आकार हो जाता है परे न हो तो धेट को का तो अनुबंध लोप हो जाएगा, इस संज्ञा हो जाएगी, तो धे को धा हो गया, तो धा है इधर में धातु, और धा धातु से जो हमने लुंग प्रत्यय किया, माने धे धातु से जो है लुंग प्रत्यय किया, और लुंग से पहले ही यहाँ पर धा हो जाएगा, क्योंकि तो आदेश उपदेश अवस्था में ही हो जाता है। प्रथमोच्चारण उपदेश किम प्रथमोच्चारणम, जो प्रथमोच्चारण जो है उसी समय जो है धे को धा हो जाएगा, तो धा हो गया। इसके बाद जो है लुंग किया, पूर्व धुवा धातु इत्यादि करके लुंग ले आया धातु से, और हमारे स्थिति हो गया धा लुंग, लुंग का ल हुआ। अब च्ली लुंगी, लुंग के परते च्ली आदेश होता है धातु से, मतलब च्ली हो जाता है धातु से परे, तो विकरण जो प्रत्यय है तो वह च्ली हो गया, तो धा च्ली ल ये हो गया। अब इसके पश्चात जो है च्ले सिच प्राप्त है, परंतु उसका अपवाद है विभाषा भेट व्यो हो कि भेट पाने, भेट धातु से परे, भेट धातु से परे यहां जो है सिच न होकर के चंग आदेश हो जाएगा। स्वाति जी ये जो है 1349 सूत्र है, निश्चित शुभ्य कर्तरी चंग यहां तक पढ़ा दिया हुआ था, इन्होंने अनंत जी वो देखे हैं कि तो बोल रहे यहां तक आपने पढ़ा दिया आचार्य जी, तो अब उसके आगे 3149 सूत्र है, 49 है तो उसको आप निकाल सकती है 3149। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। 3149 जो है आप निकाल लीजिए, तो उसी पर जो है हम विचार कर रहे हैं, जो है अदधत ये जब चंग आदेश हो जाएगा तो चंग पक्ष में तो धा चंग और फिर जो है लुंग, और पूर्वत जो है यहां पर जो है त कर दीजिए, तिप कर दीजिए तिप को, और इतना से कैसे लोग त बच जाएगा, तो धा चंग त, धा चंग का अ है धा अ त, त हलन। तो एक सूत्र है आतो लोपो इटी च, आतो लोपो इटी च, तो आतो लोपो इटी च जो है ये आपका सी ए मैंने छठा अध्याय का है, आतो लोपो इटी च ये जो है 6464 नंबर सूत्र है, वो आकरण धातु के अंतिम अल के स्थान में जो है लोप आदेश होता है, इसके परते या कित गित के परे रहते, जो आजादी कित गित के परे रहते, 6464 यदि आप निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं 6464। तो वो कहता है कि आकारांता धातु हो, ये जो है आकारांत जो धातु है, आतः आकारांतस्य धातु हो, ऐसा आकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने लोपो भवति इरादौ आर्धातु के कृणति च आर्धातु के परतः, मन इरादी और आजादी, इरादौ आर्धातु के और कृणति अजादौ च आर्धातु के आजादी, तो यहाँ पर चंग जो है आजादी कित गित है के परे रहते लोप हो जाता है, तो लोप हो गया तो हलंत ध हो गया, हलंत ध और त है। अब जो है इस स्थिति में पहले द्विर्वचने थी, द्विर्वचन निमित्तक अच परे हो ये रूपादिदेश करता है, तो वह धा ही रहेगा, तो चंगी स से द्विर्वचन हो गया तो अट हो गया, अट धा धा अत फिर आतो लुपेटी च कर देंगे तो अट धा ध अत रहा पूर्वभ्यास मतलब अट तो आगम हो जाएगा लुंग लग छोटो दाता से वो तो अट है तो अट धा ध अत अभ्यासे चर्चा अभ्यास को अभ्यास ढलों को जस और चर होता है तो यहाँ पर जो है जस तो मतलब चर हो गया ढलों को जस और चर होता है तो यहाँ पर जस और चर तो जस हो गया है यहाँ पर तो धा को जो है धा को दा हो गया है और ह्रस्व है पूर्व अभ्यास को जो है ह्रस्व हो जाता है तो द बन गया तो अच अनुबंध लोप त का लोप कर देंगे अनुबंध लोप तो अद और ध अत तो अदत ये बन गया पिया उसने पिया पान किया धेट पाने तो अदत ये बन गया और जिस पक्ष में इस प्रकृति सूत्र से विभाषा धेट व्यह जो सूत्र है तो जिस सूत्र से यहाँ पर जिस पक्ष में चंग नहीं होगा जिस पक्ष में चंग नहीं होगा तो यथा प्राप्त जो है च्लेह सिच से जो है सिच हो जाएगा और सिच होने से तो विभाषा घ्राधेट साक्षात घ्राधेट सात और जो है इन सभी से परे जो है विकल्प से सिच का मैंने विकल्प से सिच का लुक हो जाता है। आप जो है 2478 नंबर 2478 नंबर सूत्र है विभाषा घ्राधेट साक्षात। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो घ्रा धातु है घ्रा गंधोपादाने जो है घ्रा धेट जो है धेट पाने अभी जो है और सा धातु है अच्छा धातु है और सा धातु है तो घ्रा धेट सा छा सा इनसे परे जो है सिच को विकल्प से लुक होता है प्रश्नी पद के प्रयोग से तो लुंग है तो प्रश्नी पद पर है ही तो विकल्प से लुक होता है तो जब लुक हो जाएगा तो लुक हो गया तो अट तो आगम है ही और धा है ही और सिच का लुक हो गया है तो अधात बन गया तो अदधत ये चंग पक्ष में है अधात ये जो है विकल्प से जब सिच का लुक हो जाता है सिच होकर के उस पक्ष में है और जिस पक्ष में विभाषा घ्राधित साक्षात जो है इससे सिच का लुक नहीं हुआ है उसमें अधासीत बन जाएगा क्योंकि तो अ है धेट है धेट का धा आदित्य जैसे धा हो गया और सिच है और त तो है यहाँ पर जो है ईट आगम हो जाएगा ईट आगम हो जाएगा अस्थित सुपिक्ते जो है ना अपिक्त हलादी साधन को ईट आगम होता है अस धातु और सिजन तंग से उत्तर तो ये सिजन तंग है तो इस अपिक्त हलादी साधन को ईट आगम हो जाता तो ईट हुआ ईट का ह्रस्व दीर्घ ई है अनुबंध लोप ई हुआ तो अधा सिच का स ईट तो अचिन्ह पर जम कर दीजिए अधा सीत ये बन गया समझ गए जी। इसमें किसी को कोई संकालन जी समझ में आ गया ये तीनों अनंत जी ठीक है तो ये यहाँ पर विभाषा भेट भेट का उदाहरण हो गया कि अदधत चंग पक्ष में अधात सिच के लुक पक्ष में और जिस पक्ष में सिच होगा उसमें अधासीत बन गया। ऐसे ही श्वी है दूसरी गति वृद्धि तो जिस पक्ष में चंग होगा तो चंग जिस पक्ष में होगा तो पूर्व जो है कर दीजिए तो श्री श्री हो जाएगा अट आगम है ही तो अट श्री श्री अनुबंध लोप तो अश्री श्री पूर्वोभ्यास हलादि शेष तो अश्री श्री हलादि शेष हुआ चला जाएगा तो केवल श्री बच पाएगा तो अशीष्मी और अंगचंग का अ है ही अत है, तो अशीष्मी अत इस स्थिति में जो है अति स्नु धातु भ्रुवाम योरी अंग भंग स्नु धातु वर्णांत मान स्नु प्रत्यांत वर्णांत वर्णान धातु और भ्रू इनको जो है यंग और उबंग आदेश होता है। स्नु को उबंग हो जाएगा, स्नु प्रत्यांत जो है तो अंतिम और इवर्णांत वर्णान धातु तो इवर्णांत है श्री यंग हो जाएगा। तो अशी अशी स्व इयंग स्व हलंत हो गया तो अशी स्व इयंग अत अनुबंध लोप कर दीजिए तो अशी स्वी यत यंग का मत हलंत हलंत से संज्ञा तस्लोप असलोप तो अशी स्वी यत ये बन गया चंग पक्ष में। और जिस पक्ष में चंग नहीं हुआ, जिस पक्ष में चंग नहीं हुआ उस पक्ष में जो है चिली के स्थान में अंग आदेश हो जाएगा, जो कि आगे आप सूत्र पढ़ेंगे। आगे सूत्र है देखिए जी, ये आपका द्विस्तंभु ये है द्विस्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु शुभ्यश्च 358 नंबर सूत्र है 3158 तीसरा अध्याय पहला पाद का 58 नंबर सूत्र है। तो ये सूत्र कह रहा है द्वि धातु स्तंभु धातु मृचु धातु स्तंभु ये सौत्र धातु है मृचु धातु म्लुचु धातु ग्रुचु धातु ग्लुचु धातु ग्लुंचु धातु ये सब गत्यर्थक है और श्वी धातु इनसे परे श्री के स्थान में अंग आदेश हो जाता है। ये अंग आदेश करता है अस्यति वक्ति ख्याति जो 3152 नंबर सूत्र से अंग की अनुवृत्ति आ रही है 3152 से अंग है उसे अंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो इससे परे पल परे जो है विकल्प से अंग आदेश होता है कर्ता वाची लुंग परे रहते विकल्प से कहा है। तो जिस पक्ष में अंग होगा, जिस पक्ष में अंग होगा तो हो गया अश्वी अश्वी अत हलंत अनुबंध लोप अश्वी अश्वी अत अश्वी अत है तो अश्वी अत। अब इसके बाद स्थिति में एक सूत्र है स्वयतेरह स्वयतेरह से अ आदेश होता है अंग के परे रहते स्वयतेरह ये 7458 नंबर 7418 नंबर सूत्र है माने 18 नंबर सूत्र है स्वयतेरह। बोलते स्वयते अंगस्य अकारादेशो भवति अंतसल स्थाने अंगी परतः ऋग्सोंगी गुणः जो 7416 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 16 नंबर सूत्र है इससे अंगी की अनुवृत्ति आ रही है। बोलते अंगी परतः स्वयते धातु हो अदश्वी धातु स्वयते धातु हो अंत स्वयते अंगस्य अंगस का अधिकार चल रहा है तो स्वयते धातु अंगस्य अंतस अला स्थाने अकारादेशो भवति अंगी परतः। तो यहाँ पर जो है स्थिति में क्योंकि अलुंतस्य जो है अंतिम अल के स्थान में होगा, अंतस्थल अश्व में मिले तो अलुंतस्य को ध्यान में रखकर के बताया। तो यहाँ पर स्वयते रसे अ हुआ अंग परे है, तो अंतिम अलिश्वी का ई है, इसको ई को अ हो गया, तो अश्व अश्व अथ अथ इन्हें अपने संज्ञा कर दीजिए, तो अश्व अथ है। अब मैंने अश्व अत है, इस स्थिति में अतो गुणे जो है ये गुण के अकारांत जो है, अकार जो है उससे परे यदि गुण हो तो पूर्व पर के स्थान में जो है पर रूप आदेश हो जाता है। ये 6194 नंबर सूत्र है, 6194 नंबर सूत्र है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कितना बार इसको हमने पढ़ाया हुआ है, 6194। अतो गुणे वह पर रूप आदेश करता है, तो अतो गुणे कहता है कि अपरांत जो अकार है उससे परे, उससे उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप आदेश हो जाता है संहिता विषय में। तो ये अपदांत अकार है, अश्व असमे स्व जो में स्वकार स्वकार उत्तरवर्ती जो वकार उत्तरवर्ती जो अकार है, इस वकार उत्तरवर्ती अकार से उत्तर जो अपदांत अकार है पद के अंत में नहीं है, उससे परे अंग का अ है, उसके परे रहते सॉरी गुण है अदेम गुण और ए का नाम गुण है, तो गुण है तो उस गुण के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व स्व का अ माने स्व में जो वकार उत्तरवर्ती अकार और अ पर रूप माने अ हो गया, अश्व ये बन गया, गति किया वृद्धि किया ये हो गया। और ये जो है विकल्प से अंग आदेश करता है, जिस पक्ष में चंग हुआ विकल्प तो अशिष्वियत हुआ, फिर जिस पक्ष में चंग नहीं हुआ उस पक्ष में अंग हुआ, तो उसके आधार पर जो है विकल्प से अंग हुआ है तो अश्वत बन गया है, और जिस पक्ष में विकल्प से जब अब अंग हुआ है तो जिस पक्ष में अंग नहीं होगा हाँ, अंग का विकल्प होगा तो उस पक्ष में जब अंग नहीं होगा तो यथा प्राप्त जो है सिच हो जाएगा, श्लीलुंगी श्ले सिच हाँ, और श्ले सिच होने से फिर जो है अश्वी अश्वी सिच त, इस स्थिति में सिच को बांध करके आधा कसरा से इतागम हो जाएगा, तो अश्वी इत सिच और त को मान करके अस्तित्व से जो ईट हो जाएगा अश्वी इत सिच ईट त, ये हुआ। इस स्थिति में जो है स्थिति वृद्धि परस्मै पदेषु परस्मै पद परक सिच परे हो तो इगंत अंग को जो है वृद्धि होता है, परस्मै पद परक सिच के पर रहते वृद्धि प्राप्त हुई, परंतु उसका जो है निषेध हो गया है, वृद्धि नहीं हुआ है। स्थिति वृद्धि परस्मै पदेषु जो है ये आपका साथ जो पहला नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय दूसरा पाद का जो है पहला ही सूत्र है, स्थिति वृद्धि परस्मै पदेषु परस्मै पद पर सिच के प्रति इगंत अंग को वृद्धि होता है, वृद्धि इगंत अंग को वृद्धि होती है, वृद्धि आदेश होता है। तो परंतु उसका जो निषेध सूत्र है म्यंत क्षण श्वस जागृणी स्वेदिताम 7-2-5 नंबर सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 5वां नंबर सूत्र है, म्यंत क्षण श्वस जागृणी स्वेदिताम, यहाँ पर जो है मन ह च म च य च इति ह्य, यहाँ पर ह्य जो है ह्य ह च म च य च इति ह्य और ह्यो अंते यस्य सह्यंत ह य माने ह म और य अंतावयव है जिसके माने अंतः यस्य माने ह म य अंतावयव है जिसके वह ह्यंत हुआ द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि हो गया। ह्यंत और ये जो है ह्यंत क्षण क्षण हो गया धातु श्वस धातु हो गया जागृत धातु हो गया नी धातु हो गया श्वी धातु वगैरह एदित जो है एदित भी है एदित माने एकार है कि अस्य एदित एकार इस है जिसका वो एदित हुआ। तो ये अर्थ हुआ कि हकारांत अंग मकारांत अंग यकारांत अंग और क्षण धातु श्वस धातु जागृत धातु नी धातु श्वी धातु यहाँ पर श्वी दे श्वी धातु श्वी धातु तो और एदित धातु एदितांत इन धातुओं को और एदित धातुओं को इरादी सिच के परे रहते इरादी सिच पर इरादी नेटी में जो इटी है उसे इटी के नृत्य आ रही है नेटी के नृत्य आ रही है इरादी सिच पर से पद परे रहते वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री धातु से परे इरादी सिच को वृद्धि माने इरादी सिच जो है माने क्या बोलते हैं श्री धातु जो है इस को वृद्धि नहीं होगी परस्मई पद परक इरादी सिच के परे रहते ऐसा परस्मई पद परक इरादी सिच के परे रहते। तो यहाँ पर जो है इरादी सिच परे है परस्मई पद परक जो है अ मने अट श्वी इट सिच ईट तो जो है परस्मई पद परक इरादी सिच है इसलिए श्वी को वृद्धि नहीं हुई से निषेध हो गया। तब जो है सार्व धातु कार्य धातु कयो हो से जो है गुण हो गया तो श्री का श्वे बन गया तो अ अनुबंध लोप कर दीजिएगा तो जाएगा अ श्वे ई इस ईट तो अनुबंध लोप करके तो अरे अ श्वे इस ईट माने ई स ई स ये तो स हलंत स हलंत तो अ श्वे ई स ई त। अब यहाँ पर एचु यवा याव से यहाँ पर एको ऐ हो गया तो अश्वई इस ईट यहाँ पर जो है ईट ईट इससे उत्तर सिद्ध का लोप होता है ईट के परे रहते तो यहाँ पर इट है इसे उत्तर सिद्ध का लोप हो गया सकार का लोप हो गया सतलोप ईटी पर था ईट के परे रहते ईट परे है तो सकार का लोप हो गया हो गया अश्वई अश्वई यह हलंत अश्वई ई माने ईट। अब यहाँ पर अक शब्द दीर्घ हो गया तो हो जाएगा अश्वय अश्वई ईट तो अब अचिन्ह पर दम कर दीजिए अश्वईट ये बन गया। तो यहां पर जो है जो रूप बने वह तीन बन गया जिस पक्ष में चंग होगा उसमें अशिष्य लुग में हो गया जिस पक्ष में चंग नहीं होगा उसमें बन जाएगा अश्वत उसमें बन जाएगा अश्वत अंग आदेश होकर के जिस पक्ष में अंग नहीं होगा उसमें अश्वयीत ये बन गया लावीत की तरह अश्वयीत ये बन गया। समझ में आया जी? हाँ। अब इसके बाद है गुपेश च छंदसी गुपे इकारांत पुंलिंग गुपे शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन छंदसी छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन अनुवृत्ति जो है विभाषा भेद्य से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है निश्चित रूप से कर्तियों से कर्तरे की अनुवृत्ति आ रही है और चंग की अनुवृत्ति आ रही है प्ले सी से प्ले की अनुमति आ रही है और लुंगी की भी अनुमति आ रही है, फ्ली लुंगी जो है उससे लुंगी की अनुमति आ रही है और धातु रेखा सोहला दे क्रिया समझारे यंग जो है उससे धातु की अनुमति आ रही है, उसकी अनुमति जो है 90 नंबर सूत्र तक जाती है। धातु रेखा सोहला दे क्रिया समझा यंग जो है 3-1-22 नंबर सूत्र है उससे धातु की अनुमति जो है 90 सूत्र तक 3-1-90 तक जाती है। तो यहाँ पर धातु की अनुमति आ गई है तो क्या हो गया गुपु रक्षणे धातो रक्षा है तो गुपु रक्षणे धातो उत्तर विभाषा चंग आदेश भगवती छंद विषय वेद विषय कर्त्री वाचनी सार धातु के परत मैंने कर्ता वाची सार धातु कर्तृवाचनी लुंगी परत सार धातु में बोल दिया गलत बोल दिया सॉरी यहाँ पर लुंगी परत क्योंकि लुंग का है ना तो धातु की आवश्यकता ही नहीं है तो यहाँ पर कर्ती वाचनी लुंगी परत छंदसी विषय गुपुर अक्षने धातु उत्तरस्य क्ले स्थाने विभाषा चंग आदेश विकल्प से चंग आदेश होता है। उदाहरण है इमान्नो मित्रावरणो गृहान्न जुगुपतम अगौतम अगोपिष्टम अगोपाइष्टम तो बोल रहे हैं नव मित्रावरण हमारे मित्र और वरुण घरों को इमान गृहान इन घरों को इमान गृहान अजुगुपतम रक्षा करे क्या रक्षा किया ये मित्र हमारे जो मित्र वरुण है तो यहाँ पर जो है मित्रावरणों मित्र वरुण जो है इमान अयम इमो इमे इमम इमो इमान यहाँ पर गृहान जो है गृह शब्द पुमलिंग है वैसे नपुंसक लिंग है जब गृह का वाचक होगा तब तो वह नपुंसक लिंग होगा परंतु गृह में रहने वाले जो व्यक्ति है गृहस्थी अर्थात घर में रहने वाले जैसे हम लोग हैं हम हो गए हमारे बच्चे हो गए हमारी पत्नी हो गए हमारे पति हो गए हमारे सास हो गए हमारे ससुर हो गए हमारे माता हो गए हमारे पिता हो गए अर्थात घर में हम जो रहते हैं उसके लिए ये प्रयोग होता तो वह पुमलिंग होता है गृह शब्द ये कह रहे हैं इमान गृहान इन घरों को अर्थात घर में रहने वाले व्यक्ति को मित्र और वरुण जो है नव मित्र वरुण हमारे जो मित्र वरुण है वो रक्षा करे या रक्षा किया इत्यादि रक्षा किए तो यहाँ पर उदाहरण जो है देखना है वो तो वैसे ही मैंने अर्थ कर दिया इस पर और आप ये देखिएगा तो यहाँ पर जो है उदाहरण जो है अजुगुपतम अगौतम अगोपिष्टम और अगोपाइष्टम ये है इसके उदाहरण जो गुप्त धातु है चंग पक्ष में तो द्वित्व हो गया और अभ्यास आदि जो कार्य है ये जो अजुगुपतम है ना जी अजुगुपतम तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन है तो थ आएगा मध्यम पुरुष अजुगुपतम मध्यम पुरुष द्विवचन है लुंग लकार का तो अत है गुप है चंग है और थस है संगी से द्विवचन हुआ संगी से जब चंग हुआ है विकल्प से तो द्विवचन होगा इसलिए गुप गुप हो जाएगा गुप हो जाएगा तो अ गुप गुप अब इस स्थिति में जो है पूर्व व्यास आदि से तो अ गो गुप अथस चंग का अर्थस पूर्व व्यास को होस्तु कवर ग्रहकार को चबर्ग जो हो गया तो यहाँ पर जो है गु जो कवर्ग उसको चबर्ग हो गया जू हो गया स्थानीय समय स्थानीय समय से अजू हो गया अजुगुप और थ, और स्थिति में जो है एक सूत्र है उजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, उजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, ये जो है इसी इस प्रकरण में जो है तीन एक जो है 7 नंबर सूत्र है। तो तुजादीनाम धातुनाम अभ्यासस्य दीर्घो भवति, ये 6 1 7 नंबर सूत्र है, 6ता अध्याय आलापाद और 7वां नंबर सूत्र। तुजादी संसिदादे हैं तेषां तुजादीनाम, तो तुजादी जो है धातु है उनके अभ्यास को दीर्घ होता है, तो गुपु जो है तुजादी गण की धातु है, इसलिए यहाँ पर जो है अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा तो अजू दीर्घ हो जाएगा, तो अजू गु अजू अजू गुप अस्थस है, तस्थ स्थमे पाम तम ताम गृह संबंधी जो है तो लुंग तो गिर है ही, तो थस के स्थान पर जो है सम आदेश हो गया, तस्थ स्थमे पाम ताम तम ताम। इन एक जो 104 नंबर सूत्र है इसका अध्याय 4था पाद, तीसरा अध्याय 4था पाद का 101 नंबर सूत्र, ये सब हमने पढ़ा दिया हुआ है, बता दिया हुआ है कि निपाम ताम तम ताम लकार संबंधी जो है तो लंग हो गया, लुंग हो गया, लिंग हो गया, इत्यादि गित संबंधी जो लकार गित संबंधी जो तस्थस्थमिताम से गित संबंधी नाम तस्थस्थमित ताम तम तम इत्येते आदेश भवन, मैंने गित संबंधी जो है या गित प्रकार संबंधी जो तस है उसके स्थान पर जो है ताम हो जाएगा, थस है उसके स्थान पर तम हो जाएगा, थ है उसके स्थान पर त हो जाएगा, मित है इसके स्थान पर अम आदेश हो जाएंगे, तो यहाँ पर थस है इसलिए उसके स्थान पर तम हो गया है, तो तम हो गया हो जाएगा अजू गुपतम, ये बन गया। तुम दो मान तुम दोनों ने रक्षा किया, तुम दोनों रक्षा किए, ये अजू गुपतम समझ में आया जी, अजू गुपतम की सिद्धि आ गई। अजू गुपतम बस आज इतना ही रहने दीजिए, हम कल जो है और गौतम की सिद्धि करेंगे। अब इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए जी, कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया हो। अनंत जी, वसुधा जी, जय वसुधा जी बोल रहा हूँ, स्वाति जी, वासुदेवन जी, कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो, मंत्र पाठ करें। चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को सादर नमस्ते।